Роберт Блох. Пекельний фонограф. Переклад студія Калідор. 33 оберти в хвилину. 33 откровення в хвилину. Так він і грає. Ночами і днями. Днями і ночами. Чорний диск крутиться, крутиться, крутиться. Голка рухається по канавці, коливається пружна мембрана, 33 проходи кожної хвилини. Ця штукенція виглядає як звичайний фонограф. Це обман, я вам скажу. Всередині немає ані трубок, ні дротів. Я взагалі не знаю, що там всередині. Корпус запечатано, а що його наповнює? Це відомо лишень сатані. Подивіться на записуючий пристрій. Нічого особливого з вигляду, так? Неправда. Коли вмикаєш запис, чується не людський голос. Чується людська душа. Ви гадаєте, я збожеволів? Я вас за такі думки не звинувачую. Я теж думав так, коли мені вперше до рук потрапила ця сатанинська річ. Я і Густава Фрая вважав божевільним. Я завжди знав його ексцентричність – це вияв геніальності. Знав з того самого часу, як він навчив мене усім премудрощам гри на фортепіано. Обучив мене так, як міг лишень він. Важко повірити, проте цей мініатюрний, зморщений старий гань був одним із самих вмілих віртуозів світу. Він зробив з мене піаніста, і гарного піаніста. Але завжди, завжди йому були властиві вередливість і дивні ідеї. Він не зосереджувався на техніці. «Нехай твоя душа виражає себе через музику», – так казав він мені. Я насміхався над ним поза очі. Я вважав, що він лишень придурюється. Проте нині мені відомо, він дійсно вірив у свої слова. Він навчив мене виходити за рамки простої майстерності рояльних клавіш, прямісінько у сферу духу. Він був дивний вчитель, але він був великий вчитель. Після того, як у Карнегі-холі відгриміли мої перші успішні концерти, Густав Фрай зник з мого життя. Декілька років я гастролював за кордоном. Під час одного зі своїх візитів у Європу я познайомився з Мазін, і ми одружилися з нею. Коли ми разом повернулись до Америки, мені повідомили дивовижну новину. Густав Фрай збожеволів і нині примусово лікується у клініці для душевнохворих. Спершу я був шокований. Потім намагався відновити події частинами, спираючись на свідчення. Проте газетні статті не могли допомогти мені, а істинних обставин ніхто з малочисельного кола спілкування Густава не знав. Мазін і я проживали у невеличкій квартирі-студії в верхньому місті, і певний час нас супроводжувало по життю лише щастя. А потім Густав Фрай з'явився знову. Я ніколи не забуду тієї ночі. Я був вдома один. Мазін запросили на вечір друзі, і, сидячи перед каміном, я погладжував хутро пантери, нашої кішки. Раптом вона вигнула спину і зашипіла. І ось, ніби ні звідки, Густав Фрай прослизнув в мою кімнату. Такий же, як і раніше. Маленький, зморщений, старий. Він був вдягнений в якесь лахміття, проте вигляд його вражав. Напевно, так здавалося через очі. В них горів дивовижний вогонь. Клянусь, він мене злякав. Я задав якесь банальне запитання, та він не відповів. Він дивився на мене і кивав. Кивав дуже дивно, ніби відзначаючи биття якогось недоступного мені, а чутного лише йому одному ритму. Поза всяких сумнівів, він був божевільний. І саме тому чорну валізу, що була при ньому, я помітив не відразу. Аж надто мене вразив цей привид з минулого, з його чітким, ніби підкореним якомусь метроному, нервовим посмикуванням. Зрештою, він сам скоро звернув мою увагу на валізу, поставивши її на підлогу і зашарудівши замками. «Роджер!» – сказав він. «Ти був єдиним моїм здібним учнем, і саме тому я прийшов до тебе. Хочеш знати, що це? Вже 20 років я працюю над удосконаленням цієї машини. Я буду називати її машина, тому що поки що немає такого слова, котре згодилося б їй у назву і повністю відображало її суть. Та й машина – це теж невірно, тому що в ній немає нічого механічного. Вони наді мною сміються, Роджере, кожного разу, коли я кажу їм про свою роботу. Вони зачинили мене у божевільні. Думав, я достатньо дурний, аби не знайти спосіб втекти звідти. Дивись-но сюди, дивись!» Я зазирнув до середини валізи. Ричаги початку і завершення запису, голка і набір платівок. «Але це фонограф! Звукозаписувальний пристрій!» Густав Фрай кивнув. Він все ще перебував у владі невідомого і нечутного мені ритма. «І як же відбувається тут запис звуку?» – запитав він. «Ну, все дуже просто. Від несподіванки я навіть затнувся. Ну, мені невідома вся технічна сторона питання, але ви говорите у мікрофон, звукові хвилі вашого голосу електрично фіксують, записуючи пристрої, все впирається в прості вібрації, і їх наносить, як рівчачки, на поверхню платівки, ось і все. Програючи в зворотньому напрямку, ви почуєте запис свого або чужого, дивлячи, що записували, голоса». Густав Фрай посміхнувся. Навіть його сміх акцентував ритм, який відбивався в його нервових рухах. «Дуже добре. Розуму в тебе завжди була палата, Роджере. В одному ти не правий. Це не просто фонограф. Він записує не голоси. Він записує душі». Я витріщився на нього. «Душі?» «Саме так». Він подивився на мене настільки відверто, що я відчув до нього жалість. Жалість до нього і його безумним ідеям. «Вібрація, як ти вірно відмітив, це є джерело життя. Атоми і молекули твого тіла, вони весь час рухаються, вібрують, роблять це в певному заданому ритмі. Вони відтворюють електричні імпульси, хвилі певної довжини, яких можна записувати, як биття серця або мозку. Але що, якби вдалося винайти машину, яка б уловлювала вібрації душі, а не тіла, не фізичну суть, а життєву еманацію?» «Неможливо», – похитав я головою. «Саме така машина перед тобою», – запевнив Гюстав мене. «Машина для захоплення людської душі, захоплення і запису». Як же я над ним потім сміявся. Напевно, якби старий знав, наскільки я скептично налаштований, то він перервав би свою промову і пішов геть. Проте він почав мені пояснювати. Він сказав, що завжди намагався вхопити коливання душі через музику, але в нього ніколи не виходило. І саме тому він і винайшов ось цю машину, пояснити принцип якої він ніяк не наважувався через думку, що я викраду його секрет. «Яка нісенітниця», – подумав я, але стримався і не сказав йому це в обличчя. Проте Гюстав був дуже наполегливий. Він хотів продемонструвати свій винахід у роботі на пантері, моїй кішці. Ну що я міг сказати божевільному? Можливо, це був єдиновірний крок. Нехай і сам побачить, що слова його насправді не відповідають дійсності. Та й зрештою, мені було навіть цікаво, як він собі це уявляв. І я дозволив йому. Дарма. Дуже дарма. Я дозволив йому поставити мікрофон для запису перед каміном. Самий звичний на вигляд мікрофон. Щоправда, на ньому не було марки виробника. І я задумався, де ж Гюстав дістав його. Він підімкнув мікрофон до машини, поставив порожню платівку, перевірив, чи працює ричаг запису. Мимоволі я відзначив повну відсутність контролерів гучності звуку. Від мікрофона йшов шнур, і коли Гюстав прикріпив його на підставці, я побачив малесенький червоний вогник, що горів десь всередині мікрофонної головки. І це все при тому, що сама вона не була ввімкнена в розетку. Очевидь, електричний струм їй не був потрібен, хоча як же вона в такому випадку працювала? Будь-які мої розумні питання викликали лишень потік псевдонаукових нісенітниць у відповідь. Зрештою, я здався і замовк. Мені хотілося, аби ця демонстрація якомога швидше закінчилась до того, як Мазін повернеться.